powiedział, człowiek uczy się na błędach. Najlepiej na cudzych, takie dobrze się pamięta. Nie zawsze trzeba iść na skróty, kiedy droga kręta. Ostrzegam konfidenta, wyrok zapadł na ulicy. Niech dobrze zapamięta, kim tu są ławnicy. Patrzę, widzę, rejestruję wszystko w mózgownicy. Postacie zdarzenia, fakty z życia wzięte. Historie nieprzeciętne, zdarzenia pamiętne. Wszystko to, to naprawdę się zdarzyło. Właśnie to, to w pamięci mej utkwiło. Łzy mojej matki, krzyki sąsiadki, zaćpane gównarstwo i zażygane klatki. Moje mikrosukcesy, więcej mega wpadki. To obraz z mego życia, jak z filmu Stopklatki. Te wyprowadźce żyły, by opłacić te podatki. Ja tymczasem i uliczne jatki. Lecz uważaj, na co? Na psie pułapki. Społeczniaki tracą, skurwiele się bogacą. Chcesz mieć na wałowe? To śmigaj za pracą. Właśnie takie są realia miejskiego bytu. Więc nie pierdol mi tu, nie wciskaj kitu, że to ci się podoba i że padasz z zachwytu. Osiedlowa monotonia i zero profitów, a? I zero profitów. Fakty, zdarzenia, kontakty, fałszywe postacie, niepodpisane pakty. Fakty, zdarzenia, kontakty, nieprzeciętne akcje, miejskie konszachty. Fakty, zdarzenia, kontakty, prawdziwi przyjaciele, pamiętam to, a jak ty? Fakty, zdarzenia, kontakty, prawdziwi przyjaciele. To nie fikcja, to są fakty. Więc wspólnik z o pewnych sprawach nie zapomni. Gdzie w dzień te same gęby, deptany ten sam chodnik. Nieprzyjazny wyraz twarzy tych samych przychodni. Podchmieleni, upaleni, gówniarze wrażeń głodni. Każdy chętnie udowodni, jaki to on nie jest twardy. Widzisz psa dziób w dziób i nie puszczaj farby. Właśnie tak mnie uczyli, no tak mnie wychowali. Klepy, PAK, te spuła zawsze będzie z wami. Tamte nocne eskapady dąbrowskimi ulicami. Na zawsze w mej pamięci, jak z blantem pierwsze doświadczenie. Boże, proszę bym u ziomków nie poszedł zapomnienie. Bądź co bądź fakt faktem, korzeni swych nie zmienię. Nie chcę być cieniem, który gdzieś tam deptał ziemię. Mam świadomość, że dla wielu już jestem skurwielem. Pamiętaj, nie zadawaj się z fałszywym przyjacielem. A przecież było paru takich, można powiedzieć, chłopaki z jednej paki. Mówi do mnie przyjacielu, w myślach wyprowami flaki. Ja to widzę, fałsz wykryję, jak tester do banknotów. Ludzie kąsają jak żmije, jakbym mało miał kłopotów. Z jednej strony świat idiotów, z drugiej grupa moich ludzi. Ich obraz mej pamięci, to mnie do życia budzi. To mnie do życia budzi. Fakty, zdarzenia, kontakty, fałszywe postacie, niepodpisane pakty. Fakty, zdarzenia, kontakty, nieprzeciętne akcje, miejskie konszachty. Fakty, zdarzenia, kontakty, prawdziwi przyjaciele, pamiętam to, a jak ty? Fakty, zdarzenia, kontakty, prawdziwi przyjaciele. To nie fikcja, to są fakty. Fakty, zdarzenia, kontakty, fałszywe postacie, niepodpisane pakty. Fakty, zdarzenia, kontakty, nieprzeciętne akcje, miejskie konszachty. Fakty, zdarzenia, kontakty, prawdziwi przyjaciele, pamiętam to, a jak ty? Fakty, zdarzenia, kontakty, prawdziwi przyjaciele. To nie fikcja, to są fakty.